पल रुका ख्वाबों का कारवा और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। के थी कोई उजली किरण तुम थे या कोई कली मुस्कान थी। तुम थे या सपनों का ताजा मन तुम थे के खुशियों की घटा छाई थी। तुम थे के था कोई फूल खिला तुम कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। खुशबू हवाओं में थी तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे। तुम थे या रोशनी राहों में थी तुम थे या गीत गूंजे फिजाओं में थे। तुम थे मिले या मिली थी मंजिलें रुका ख्वाबों का कारवा और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर